أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سورة القارعة. دی صورت مکی صورت دی نزول کی درشم دی سورة قریش نرست و نازل دی سورة قیامة نمخ کے دی مخ کے سرا یو ربط دالے چی مخ کی صورت کی زجر ذکرون دی صورت کی تخویف دی دارنگی مخ کی صورت کی بعث عن القبور ذکر کو دا قبرون نراجون دی کول را پاسول نو دی صورت کی ذکر کی بیا دا غیر نرستو دا خلق و تقسیم دل دو ڈلو تا دارنگی مخ کی احوال دا قیامت ذکر شو یو قسم نو دی صورت کی بل قسم احوال دا قیامت ذکر کی دعوه دا صورت تخویف اخروی دی پا ذکر دا احوال دا قیامت لکه قرع وی خلق با دا فراش پشانتی جبال بداسی غرون لکه دا عهن وڑای پشانتی رندت شوی ادارنگی دا موازینو ذکرو او صورت کی ان اسماء و صفات فعلی نشتن پا که اسماء دا اللہ شتن صفات فعلی خلاصه دادا چې دا احوال دا قیامت نا سلور ذکر کئی سره دا ذکر دا بشارت نا دا پارا دا ڈنبی ڈلش پگم و مایات کی تخویف دید دیم ڈلی تاتم نا هم لسم آیات کی بسم الله الذي له الملك يوم الحساب الرحمن الذي بين مخاوف القارعة لجميع العباد الرحيم الذي خص أصفياءه بثقل الميزان في يوم المعاد خاص بمدد دنم دا الله غزاد چه خاص هغلا بادشاہی دا پروزی دا حساب رحمان ذات دے بیان کړی دی یره د قیامت ټولو بندگانو ته رحیم ذات دی خاص کړی دی خپل برگزیده خلق په درنوالی د تل لاغي پرواز د قیامت پرواز د میعاد. القارعة ثم القارعة اغه ټکون کې او څه شه دی اغه ټکون کې القارعة ټکون کې آفت اغه چې زړونه بټکای په سبب د خپل مصائب او آفتونو اغه آفت زړه ټکونکو سره اغه آفت زړه ټکونکو وما ادراک ما القارعة او سپو کړي ته چې سره اغه آفت زړه ټکونکو تاسو سورہ حاقہ کې مترشیو الحاقہ تو ملحاقہ وما ادراک ما الحاقہ الحاقہ د قیامت ته نمونه کې یو نمو او القارعة هم قیامت ته ویل کیږي ځکه چې ټکۍ زړونه د خلقو په هیبتونو دارنګي اسمانونه په تشقق او په انفطار او په چولو او ځمکې غرونه په تدقیق او قارعة د قرع نه د اصل کې څخه واسطه وي او قارعة څخه عذاب تم وي لکه سورې رعد یو درشیات کې تاسو ته تیر شوي دي ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعة قارعة مصیبت او دلته دا صفت د قیامت دی یا صفت د صیحې دی نمانا الصيحة القارعة اغا چغا چزلون بر تکی دا سی بئی قرع تکول عرب کل دا استعمالی چې څوک دروازه و تکی وی من قرع البابا دروازه چاو تکولا یا من القارعو دا دروازه دا تکون کے څوک دے دلتا هم دا غوصف شتا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث تاغرس چشی با خلق پشانتا دا پتنگانو خورو وروم دیکی ذکر دا بعضی احوالو کئی دا قیامت فراش پتنگان یا دا چینجی وزر والا چی کل دیو بلی یا اور بلی نو دیو تراجمه کی گی تشبید دی سر پدیر و صفتونو کی دا یو پدیر والی کی دا غیم دیری دارنگی پخوریدو کی دا هر طرف نا بل دا غی کمزوره و ذلت تاو میں اشاره دا کنا المبسوس د بس نه دی بس وی خوریدو تا مانا یو طرف خاص معلوم نه دی هر طرف تا لوزی کنه او دې مقام کې او سوال دار راځي تاسو ته مخکې ما ویلو سورې قمر کې خبره تیر شوه او آیات کې چلتا الله فرمایل یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر دا خلق بعد قبرون نه داسې روزی گویا کې دا ملخان دی خواروار ملخان بدلته وته پتنګانو وي دا وي اصل کې حالاتو کې فرق دی دې صورت کې وخت د فنا ذکر کوي لکه رستو حال د غرونو په دې گواله معنی قیامت چې قائمیږي دا هغه وخت کې چې څوک ژوندۍ یږي په داسې پریشان او ګډوډ شي لکه پتنګان چې الوزي هر طرف ته او دې حالت ته اشاره سورې کهف کې مو سورې کهف نن مې یاد کې الله فرمایل و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض ونفخ فی الصور فجمعناهم جمعا قلت هم دا خورواله ذکر کړو او دل او سورې قمر کې چې کوم حال ذکر کړل دي ناغه حال د باس بعد الموت ذکر دي فقرینه یخرجون من الاجداث سرکنا مان رستو د باس نووم خواروالی ټول انسانان ودار چې یو طرف ته رواني لکه د مولخانو سیل چرایشي داغه بیا په یو طرف رواني کنه او لومبه حال دار چې خواره وردی او دیم حال بیا دا جوړ شو چې دی په یو مخ روان دی په یو طرف او چرته وزي شپېلې وهون کی طرف ته رواني کنه لکه سورۃ طه او سورۃ تکی تیرشیو یوم یذین یتبعون الداعی لا عوج له خلق رواني اسرافیل علی السلام پسې شپېلې غوي کنه او سورۃ طه کې د دې اشاره سورۃ طه کې اوسله تکي چې یوم یذین یتبعون الداعی لا عوج له دا هبتون دي د قیامت او تکون الجبال او شیب غرونا کل اهن المنفوش پشانتا دا وڑے رنگینی ڈینڈت شویم اهن رنگینی وڑے توی او منفوش وی ڈینڈت شوی تا زکر نفش وی اصل کې ڈینڈت کولو تا ڈینڈت سر مالوچ دیر شکن رو پڑسی گی زکو تا دا وی نفش دا غمانا بندی را دی شی خور شو اجزه خواروار شو بیا رنگین وڑے دی مقام کې اولی ذکر را اصل کې د دې تشبیه وجه داله چې غرونو مرنګ پرنګ دي کنه لکه سوره فاتر وی شاعت کې تاسو تیرشی و من الجبال جدد بیز و حمر مختلف الوانها و غرابی بسود غرونو کې صدا سي دي چې هغه سپین سپین دي سسر سر دي مختلف قسم رنگونه دي او سپکې تور تور دي دا ټول چې زری زری شي ولې دا زری فضا کې الوزي کنه نو سپکې سری زری او سپکې سپین زری او سپکې توري کنه نو کله اهنه او منفوش ډندت شو نو اجزه د یو بل نه جدا شو نو داسې به حال د غرو نومي که نه نو فاما من ثقلت موازینو هر چې هغه څوک دي چې درانه بوی عملونه د تللو د هغوی فهو فی عیشة راضیة نو هغه به په ژوند خوشحاله کی هر چې هغه څوک دي چې د هغه عملونه درانه شي دا ذکر د تقسیم د انسانانو د رستو د باس بعد الموت نو اول حال د ایمان والا ذکر کوي په طریقه د بشارت او فی د پاره تعقیب ده او وصل پکې مقصدی موازین جمع د موزون ده یا جمع د میزان ده اقوال د سلف صالحین په دې کې مختلف دي چې اعمال به په خپل تلل شي یا به مجسم کړي شي یا به صحیفه د اعمالو تلل کیږي او د ټول انسانانو که مؤمنی که کافر دی اعمال به تلل کیږي کنه صرف د ایمان والا به تلل کیږي اور چې خپل مدعا د پاره ته دلیل نیول دي لیکن غره دا ده چې دا چا به نفس عمل تلل شي او د چاغه به مجسم کړی شي جسم باغ عمل لور کړی شي او د چا به صحیفه تللې شي ا د مؤمنانو کافرانو د ټولو د پاره به وزن کې دی شي دارنګ دایم اختلاف وو چې میزان یو دی لیکن په اعتبار د اعمال سره و د جمع ویلې ده ایا میزانونه ډیر دی بعض علما وایي ځکه موازین جمع ذکر کړه موازین د میزان جمع راځي کړه نو چې د موزون جمع شینو تللې شوی عمل او چې د میزان جمع شینو تلې کنه او د تلې د درنوالي نه مراد هم د عمل درنواله دی کنه نو فهو فی عیشه ور ثقل درنواله په سبب د ډیروالي سره نه بلکې دا په سبب د اخلاص او د عقیدې د توحید او د اتباع د سنت سره ای اگر چې لګ عملی د دیو جن قران کریم چرته هم داسې نه دی ویلي چې ایمان والا غدي چې هغه اکثر عمل کوي زیات عمل کوي نه احسن عمل ایویلو دروزونو کې البته تشریح دی راشي هوا او دارنګ سپکواله د عمل د کموالی د وجه نه دی بلکې د وجه د شرک او د بدعات او د مخالفت د قران او سنت د وجه دی او بیا خازن دلته ایت اشاره کړی و بل تفسیر کې چې اتباع د حق مراد دی د ثقل نه او خفت سره اتباع د باطل غو ذکر کړی و عیش بقایوی وی دا تی په کړهول حالانکه عیش او عیشتون په یو معنی راځي دغه اشاره و چې دا ژوند خوشاله د دی به همیشه د پاره د دنیا په شان بنه بدلیږي را بدلیږي دنیا کې خو کله سره خوشاله کله خفای کنه راضیا د فاعل ذو کذاله معنی ذات رضائن دی با داسی جون کی چې رضا والا وی یا په معنی د مفعول له معنی فی عیشت مرضیه په داسی جون کی وی چې خوشاله جون وی یا راضیت صاحب حادثه وی ښا معنی اسناد مجازی دی هغه با په داسی جون کی چې هغه جون والا به خوشاله ای دا کم جون تیرون کې چل تدې دی به خوشاله ای او اما من خفت موازینو اور چې هغه سوک دی چې سپکی عملونه د تللو داغه قومه هو حاویا نو زید ور ګرځیدو به حاویي دا حال د منکر دی کنه او تخفیف یې غطا مور ته وی پاسل کې مرجع او مجمع ته ویل کیږي معنی حاویه بد د مرجعي لکه د بچی مرجع زید ور ګرځیدو مور ده کنه او بازو وی چې مراد دینه ام دماغ دی معنی کپره د سر به په حاویه کې وغرزول شي پړ مخه ولاړ شي او دا دوه وخت او لګي کنه نو مو حاویا حاویه د انم له یو طبقه د جهنم او دا د حاویه نه ماخوذ دی غرزیدو ته وی یعنی دی به داغه ویخته او غرزول شي یا هوا یحوی مرضی او حاویه یا هوا مرضی اکثر استعمالی کی هوا یحوی نه او تهوی به ریح فی مکان صحیح په معنا د غرزیدو د سقوط راځي نو حاویه کله په معنا د محوات په معنا زید غرزیدو او د کی اشاره ده چې ردی ژوند به خراب او برباد به نو دا مقابل شه د عیشه راضیه کنه وما ادراك ما هي او سپو کړي ته چې هغه څه شه ده نارون حامیا اور دې سخ گرم دې کې عظمت شان د حاوی ذکر کړي هيا پاسل کې هيا دې هيا چراجي دې حاوی ته ضمیر او دا رستو ما هيا کې چې دا هي راولې ده کنه نو دا د پاره د سکتی د په حال د وقف کې او په حال د وصل کې چې رستو یو ځای کې زمون د سلف نقرت نقلو چې وما ادراک ما هي نار حامیه پیدا هینه د ویني ښه ځکه دا غه نه ده چې د نفس کلمې نه ده بلکې دا سکتې ده پاره ده بیا سوال دی مقام کې راځي چې مخ کې مل قارعه په اسم صریحی سره ذکر کو القارعه تو مل قارعه او دلته ما هي وي ضمیر سره دا ولي نو جواب دا چې القارعه د محسوسات نه ده طول خلق و تنو آغا محسوس سریحی دنو پر اسم سری سره ذکر کلا او حاویه پت تفقر دور صرف داغی اهل بیوینی ناغی پر زمیر سره ذکر کلا چې زمیر کی ابحامی دلالت کی پر پتوالی بنده نارون حامی اور دے سخ گرم نارون مبتدا او حامی خبر دے یا مبتدا محضوب دے ہی نارون حامی دا اور دے گرم او بیا صحیح حدیث کی داغی اور سخ گرم والی ذکر شو چې هغه دنیا د اور نه او یا چند زیات ګرم دی مانه ډیره سخته ګرمي ده په اور کې په صورت کې احوال ذکر کړو احوال د قیامت او تسمیه د قارعه ذکر دې ته وروړه اشاره واغ احوال ته دارنګه تسمیه د جهنم د جهنم په حاویه سره ذکر کړو